ना वादा करते हैं ना इकरार करते हैं, ना वादा करते हैं ना इकरार करते हैं, हम प्यार करने वाले बस प्यार करते हैं, ना वादा करते हैं ना इकरार करते हैं, हम प्यार करने वाले बस प्यार करते हैं, ना वादा करते हैं। हम तो हैं पंछी नीले गगन के, हम धड़कनों पे पहरा न डाले, हम तो हैं पंछी नीले गगन के, हम धड़कनों पे पहरा न डाले, जाने जा हम दीवानों का, ना कोई दरिया हम बेठिकानों का, दुनिया हमें कुछ भी कहे हमको है क्या वास्ता, ना कसमें खाते हैं ना इजहार करते हैं, हम प्यार बागी मोहब्बत पागल दीवाने, हम तो कभी भी रस्में न माने, हो बागी मोहब्बत पागल दीवाने, हम तो कभी भी रस्में न माने, अपनी चाहत है हकीकत हम ना लिखेंगे अपने फसाने, तुम हमें हम तुम्हें आजमाएंगे, प्यार में दो जहां भूल जाएंगे, सबसे हसी सबसे जुदा दिल पर है अपनी वफा, ना जग से डरते तकरार करते हैं, हम प्यार करने वाले बस प्यार करते हैं, ना वादा करते हैं ना इकरार। प्यार।